دها مصنف رحمت الله علیه ارکلا چې فراز ته بیان د حمد الله تعالی په کنا الله تعالی ته حمد وسو ته دې ښه نه بالا دایا اغه صلات یې په نبی علیه السلام باندې د پوره د شکریا ادا کوله ځکه چې الله په کوم منعم حقیقی ده دا پیدا کول د مصنف بیا دا سراول د مصنف بیا دا علم ورکول بیا دا علم ورکول بیا د تصلیف توفیق ورکول دا ټول د الله په څیر احسان انعام وکړه نه د دې انعامات شکریا ادا کول د پر مصنف چې تم د برکان احمد بری تعالی هغه ویل الحمدلله وسلام بری تعالی ای دې غنا بار چې تم برکان نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې تم دی اها د میز پر صدا منعم ده تشوا کنه دا هدایات کوم ته موږ سره غوړي دي دا ځکه واقعا نه دا غوړي دي نه دې له وجنه چې چون کې دایا مون هم دا وره کنا نه دې دا انعام وره کنا او دې هغه احسان په تلاش ہے په دمو نسې دې چې دې صلوات وې چې دې دیا واندا ته شکریا ادا شي چې دې نه دې شکریا ادا کول دې په دمو نسې دې چې دې صلوات وې نه دې چې بس صلوات علی رسوله دا والصلاه دا تعقص الحمد لله من اعطى الحمد لله رب العالمين والصلاه على رسوله ودان تعقص والعاقبه المتقين دا الحمد لله من اعطف وجه والعاقبه اعطى الحمد لله من اعطف ودا والصلاه دا الحمد لله اعطف دا والصلاه على رسوله صلاه دا جمهور فلجمون ده دیکھنا پر لغت سے ہر صرف منا دیتا کرا دعا کرا یہ جمہور پنر بندے مانا لو غبی آخر جی کنی دعا وہ دینا ما سوا پر لو خش پنے مانے مندا سے جی کنی سرے کنا آ جی کنی رحمت و استغفار و تسبیح و تعلیم تبی مانے مندا سے خدا مانے مجا جی دی دا مانے سا جی مجا جی دی دا دعا منا حقیقی دو سرے کنا وہ دا رحمت و بل استغفار و تذبیح و تعالی دا منی اسے جگن دی دا منی مجازی وہ لغت شکر وہ ایک جب لازم شیر رحمت اللہ کو نرمو لے مانا لغوی تحریف و سولوائی مخصر کرے جب کو نتی فاقوال تحریف و سولوائی دا لغوی مانا لجن په دې کې نه ودا نه را منې مونډارو غلا په دې کې نه سره هم درځي دي څنګه دې نه ځه له وخت شه وو په اصطلاح چې دې به سره دا نقل شو دا چې دې دې هغه عامې څه چې نیوز یې ته جاي ها ارکان مخفصه چې دې وره غا مونږه ته چې دې په اصطلاح شه دا نقل شو په اصطلاح چې ته وې سوالات نه څه دا ځکه نه چې موږ په نور مونږ دې معنا لوحوي څه دا دعا و دا نیرا دری منی سدی دا خا پلو خدا مجازی دی دا دعای حقیقی دو دا نیرا منی مجازی دی و جرلاز مشریف سے پنر گونده احمانا دو آئی حقیقی سے دو تحریف کو سوالا ونجی بیده کنا و از دا نکل شوا دا منی مغانا چکن دی دو غمینا چاہتا دا منی سے لحید چکن دی بلی پر اختلاف سے چاہتا بلا شی چاہا یہ غیر موزتا بلا شی و بیده کنا ایسو بیده بیا کنا د صلات چې اضافه کیه الله تعالی په توشي صلات الله څه کنا دا د نور ده کنا د پرای ښه سره دی رحمت سره رحمت الله څه کنا امانا مجد او چې اضافه کی بنګونه ته وشي بنیادانه ته وشي څه کنا بیا په مرای ښه سره دی دعا سره دی وہ چیز اضافت یہ فرشتے تو اسی ملیک تھا جب منا دے استغفار کر رہی وہ چیز اضافت یہ مرغون وزن والے تو اسی میرے کہنا وہ خوش تو رہتے جب منا کیا کر رہی تذبیح خود ہے تحریم سر رہی زمین ایک دو تک جس سوالات نا اگر سوالات تو جا اللہ تک مراد دا سمراد سوالات نا سوالات مراد دا اللہ تک مراد دا نظام اچھا ہے وہ سوالات وہ سوالات تے اللہ تعالیٰ تو اللہ رسول جی پچھا ملے پر رسول ملے بیعت بندے مدیتان والدیری چھ سوالات ہاں وہ رہے کھانا چې صلات او صلات په خپل مراد څه چیز دي او مراد یې څه سره دي رحمت سره دي څه ده نه او دا چې څنګه رحمت مړه حدود ته کیده لږی جنا ویل ته چې رحمت وی رقت القلب څه سره ولښ یې زن نارمه دل چې پچا دې زړه نارم شي پچا دې زړه و گزار ویشي ولا طلا کو دې زړه مونږ نه ځه یا خو زړه نشته په دې ته به دې غره پر جواب دارا چې تو ته کایا هغه مانا لازم ده رحمت نه مراد تشوا کما مانا ده یې زفت چې الله تعالی ته وشي او مراد دې زفت الله تعالی ته مراد وي مې کنه به اده شه رحمت مراد وي مې کنه خو دو ته کې کوم دي هغه مانا لازم ده ہے رحمت چا غره چې کوم دي هغه کې دې حفاظت الخير تلاول ده خیر یعنی دچا سره خیر وشه ګړی تر چې دي چې پچا دا لازم ده دچا سره ته رحمت چې پچا د زو وسو دي پچا د زو وزار وې شي دي د چې ګړا و کنه سره ته څنګه سره ده نه ده کې اه معنا لازم ده رحمت نه مراد ده چې صد حفاظت ول خیر ها چې سره خیر وشه ګړی تر چې دي نه چې دا معنا ته جو صلات او واه حفاظت خیر ده ته ا تلاول ده خیر ده عقل ده خیر ده چې دي علی رسول دې پچا مونږ ها پہا رسول جو خدای مونجا خدا میں اللہ تعالی جیت مانا میں ذات ہے و صلاة و علی رسول البتا تو جب انجیو بلے تلوری ریل اترا تو والے ریل چھے خیر دا حضرت کہنے لگے تو کہ صلاة نا رحمت مراد دعا محمد مراد رحمت مراد حضرت کہنے الصلاة على رسول الله صلاة تشتم دي يعني افضاد خير دفع پس دا دي دا مانا دي تي افضاد خير دفع پس دا على رسول الله تشامن ها تيخي رسول ده دبنه چند دي رسول فعول وازن دا رسول فعول وازن دا تو مانا دي اغي مرسل سر دا لغلا شبه هر تسل تيكوي وكي مي چاده پر لغلا شبه آجي مرأي چا سر دا مرسل مرأي دي کانا لغلا شبه و په پیراشه رسول چې موږ درته کانا ها اعتراف دار چې هو انسان باطه الله تعالی الى الحلق لتبليغ احکام شریعته ما هو کتاب متجدد ها هو انسان چې دا رسول انسان دا باطه الله تعالی الى الخلق چې لغله دې در الله تعالی په خلق کې لتبليغ احکام شریعته د پوره رسول دې احکام دې شریعته دې چه ده شرعات احکام تورتا دی ما هو کتاب متجددون و ایده سر به کتوب نواری سرکه بیدی سر به کتوب نواری دا پا اصلاح جکن دی دا طریق تشار جکن دی دی رسول دا جکن دی نپا لغت چه مرسلتا ولشی لجل شوا مطلقه و پا اصلاح هوا انسان باقه الله تعالی الالحلق لتبلیه احسام شریعت ما هو کتاب متجددون جو نبی دا دیکھا نا نبی پہ اصطلاح ہے ہاں دا طریق کچھ ہوا انسان باقا اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکام شریعت ہے وہ دیکھا نا بس ایسا سر کتب نو ابھی ہوگا نبی چیز ہندی نے رسول خاص تھا وہ نبی سر عام دا ہر نبی کا رسول ندا وہ ہر رسول آہا نبی دا دیکھا نا چه کم داس نبی وی چه سر کتوب نبی اینا نبی دا رسول نده چه وچه بینا با کتوبی بی سر با رسول آده و نبی آده چه نید نبی عام مطلق تا و رسول خاص مطلق تا هر رسول نبی دا و هر نبی رسول نده چه محمد دا بدل دا رسول نده چه چه فضاد خیر دا خیر دلاتا سفا رسول دا من محمد چه محمد دا چه محمد کو لغت شه صفت یہ لاشوا فلا چیزی چا صفت کدل شوی دی باب تفعیلنا اس مفعول سی حادو حمد یا حمدو تحمیدن ہمیں دیکھا نا فہوا فضا کا محمد تشوا کھا نا ندا محمد چی صفت کا لاشوا چیزن دی ہمیں دیکھا نا ودا اس پر تلاش دا نوم دا چا دیکھو را دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو را یہ دی پر خواہ چیزن دی نوم دا چیزن دی و آلہی و صلاتی پا آل دا دبونے دا هی زمیر رسول تا رسول نه ده کنه پا آل ده رسول منده پا آل ده محمد منده چکنه ده کنه نه ده کنه نه ده آل چه ده و ده کنه ده ها ای جمهور پنرمو ده ده پاسر شه احلون موسر که بو ای جمهور پنرمو ده ده پاسر سر که ده چکنه ده احلون ده بدا که وش خود چه مخالف و الکیاس ده بدا رفت بچه مونه ها پا همزا مونده احلون شو سر که شو بیا په قاعده د عامره مدام راځه نه تکین مقر شه دګره حمزه مفتوح ها حمزه څنګه را باندې فضل کا زنده د سرته شلو عالم شو چی ها دا د عامره باندې لا انا جمهور دا دی چې دا پر شه اهلون وځي څه دې کنه ها هو هغه یو صرفی دا مونږ نه مشوره چې کوم دې بده کنه چې دا یې ځار تیم دا څه دې کنه و کافر ته دا هو څه دې کنه آلې چې نه دا عالم تاسو شه اولون د هڅه ده دا اولو پاسه شه اولون دا چکم دی بیده کانا دا چکم دی اولون و چکم دی با وابا تاری مکر شمتو آورا آلون شا چکم دی پا بیده کانا نه دی دی اصل چکم دی اولون دا چکم دی احلون ندا چکم دی نه جمهور دی چه اصل احلون دا و پی طریقه من دی آلون جو شوالا و داری چه نه اصل نسا چکم دی اولون دا چکم دی من زکر ای جمهور دلیل دارا چه دا پاسه احلون و ویده زکر چه دیوی چه دا تظهیر او حیلون رسی سر کسی تظهیر یه او هیلون نسی ها او تذیر شه قیدا داوی چه دا ها شای وفات کری اصل تا چه دی نه پا تذیر شه هیر واتا کنا نه منی ما شه دا پاسو شه هیوا چه دی تشبا کنا انا دویا مالی چه دا پاسو نسا وی چه دی دا هیوا چه دی رکا چه تذیر و یارو دل آشیا آئینا اصل ها تذیر چه دی بگه کنا او دا نه دی جمع دا شایینا رکا بی اصل اصل تا چه دی او دا سرسی چه مورتا وصلو دا ایوی چه نا دا پاس اولون و چیدنی فنگ دیتا نا او دا احلون سلطا گوشا دا چیدنی ویلی دکا چه دا ایوی چه موجی سجی سایی عربی مدار ویدلی دی ہوئے دیتا نا چه ایوی چه آلون و ویلون و احلون و حیلون اینه فنگ دیتا نا دا آل دو پرا تذیر اختل و ویلون اریاتو و حیلون نیر اختل چیدنی و دا احل دو پرا تذیر اختل و حیلون اریاتو نمالی ما چه دارون تا گوشی گوشی لغات دی آلون دو تا گوشا لغا تا پالشی آوالون و چکن دی و آلون دو تا گوشا لغا تا تو بیره کنا پالشی اند آدار چکن دو بیره کنا آلون دو تا گوشا لغا تا زن دا کرا دا خو تیرا شو دی دوی ما دا چی دا آلون چی دا دا پا استعمال شی پا نزبا سر آلون تا پا سرگیر درجه هم دا سرکی دا آلون پا نزبا سر چاکا آلون تا پسلویری درجه مونده عام دا سرانجه چی دا آلون چی دا پوری کنا دا چی کنگو پر دیکنا پو غاف چی کنگی پا غیر غیر لراخ استعمالی شی سر که دا پا غیر غیر لراخ شی استعمالی پا خلاف تی آلون ما چی کنگی چه آتی کنده بزا غیل راقه استعماله شه پا غیر غیل راقه شه نه استعماله این دار که ویده شه چه احل الدار سرش که ویده شه احل الدار و دار که نشه ویده چه آل دار تیشو کنه ده آل اضافت دار تا تیجی و ده آل اضافت دار تا نتیجی دار آقا غیر غیل راقه نه نه آده احل تی کنگی پا غیر غیل راقه شه استعماله شه اضافت تی خیر اضافت دار تیجی و ده آل تی کنگی بده کنه آسا جی کنده غیر غیل راقه تا نکنی بکی چا تا کنی غیر راقه تا تیجی این دار سویلا شه احل دار دار سنوشه بلا چه آل دار زمیر تا بیا پا زویلا راقه شا بده کنه پا زویلا راقه شا چی کنده ده آل چه دار بده کنه دا ها چی کنده استعماله شه پا زویلا قول شه چه اکل داری پا خلاف تا احلون نا چه آپ زالی دارا شه پا زویل کولی شه زمری او پا خیر زویل کولی شه استعمالی شه این دا سی ویلا شه او بیره کنا چه احل البقر سرش که بکر احل البقر و دا سنو شه ویلا چه آل البقر وانه کن بیا پا زویل کولی شه پا زویل کولی شه چه کنو بیره کنا آغا آل چه دا آغا فارشا پر استعمالی شه بچه شه پو مذکر شه تمالی دا سلیا چه پچا شه تمالی شه مذکر شه و احل چه دا آ مذکر شه تمالی شه و پو مغانو شه این دا سه ویلا شه چه احل و فاتیم سش که ویلا شه و دا سه نشه ویلا چه احل و فاتیم زنی که بیا پو زر پو مذکر شه می دکنه آل تمالی شه پاش را فشه پچا شه تمالی شه و احلو چه دا آعام دا جیدنی پاش را فشه مالی شه پر غیره پاش را فشه استعمالی شه نن زکه دا څه ویل شي ویل کنه چې اهل الحجام څه ویل شي اهل الحجام ویل کنه ها څه کنه د جن قبيله و دا څنګه شي ویل چې اهل الحجام څه ویل شي نن دا پښه څه ځای دي نپس علی غیر درجه بونده آل سای شو عام شو پا نزبا سر چا تا آل تا و آل پا سلوی درجه خاص شو پا نزبا سر چا تا زامی خو کنمی خو چی آل چه دا اپا چا شو استعمالی دی هم پا زاوی لروا خشه پا خلاف تی چا نا آل نا چا پا زاوی لروا خشه استعمالی شو پا خیر تلوا خشه استعمالی شو بیا پا زاوی لروا خشه آل استعمالی دی پا چا شو پزاب رکول ہے پر خلاف تے اہ اہل نہ چاپ زبر رکول ہے سمجھ پر خیر زبر رکول ہے استعمال ہے بیا پزاب رکول ہے ہے کنا آل استعمال ہے خالص 50 ہے مذکر ہے پر خلاف تے اہل نہ چاپ مذکر ہے استعمال ہے او بیا مذکر ہے آل خالص استعمال ہے 50 ہے پر شراب ہے ہے کنا پر خلاف تے اہل نہ چاپ شراب استعمال ہے پر زال ہے استعمال ہے جانے یو دریاب تحقیق تکنی پا آل شدادا دا چی یو آل خسدی دا یو آل نسدی دا سرکی دا آل خسدی دا مانا چه هارا آسید چی پا نبی علیہ السلام دے ایمان وورا دی و ایتا پا دین من دے ایمان وورا شو آل خسدی شو و آل نسدی دا مانا چه دسارا دے نشد رشتائی بی تشو کانا نامی ذکر ایتا بی بیونی بی یا دسارا دے نشد رشتائی بی چکنی کانا بی دکانا دا آل او و اصحابه و صلاته پا اصحاب جا دمونده میره کنا اصحاب دا جمع دا یا دی صحبون یا دی صحبون سشکه صحبون یا دی صحبون خوبی ده کنا دی صحبون جمع نو چیدنی زکر چی دا اصحاب افعال وزن دا میره کنا و دی فاعلون صحبون فاعلون زن دا ای فاعلون وزن چیدنی جمع پا افعال منده نزدی نی خوبی ده کنا نہ دو تک بڑا خشاش دو دلی کری دیتی کم دیدہا تو سے دنو نقشار ہو رہا دی دلی سے چھو اصحابو جمع صاحبین یعنی دی کنی دیتی دیوی چھے کتوائی رن واضحا رہے در کھا نا دیوی غلط سے لکھتی چھے اتحار جمع دی توائی رنو دو اتحار جمع دی توہ رنو تشوہ کھا نا اتحار جمع دی چھا دو توہ رنو نا ندا کتن دی فائل وازن اپا فائل وازن دے نجمع کے چھے وہ دیکھا نا ندا کتن دے دیکھا نا یاد صحبون جمع دو یاد چھا دو صحبون جمع دو چھے تشبہ کھانا نام دا کرا وہ صحبون یا صحبون دا صحبی تا دیرا چھے تشبہ کھانا وہ صحبی پو لوحا سے چاہتا ہے وہ لکھ صحبون صحبون صحبی پو لوحا سے ملگری تا گئی پھر کھانا وہ پہتے لاشے چکن دے پہ چاہتا گئی وہ دیکھانا ہر ایسے چاہتا ہے وہ انسان پہ وہ دیکھانا چی نبی علیہ السلام یہ پسر گئے ہیں چی نبی علیہ السلام یہ سیوی چکن دے ہیں آہا دے نبی علیہ السلام صحبت تا خاصی دے سر کے صحبت تا حاصل پسر کے لیدلہ دے آنگا دے دا وہ دے نبی علیہ السلام صحبت تا چکن دے وہ تا خاصل دا وہ پہ غیر چکن دے مندے وہ ایمان پر روڑائی وہ پہ غیر ایمان مندے مرشو آگی دا ہر آسید تا چی نبی علیہ السلام صحبت تا دیتا حاصل دی وہ بیاس پر روڑائی ایمان پر ہو رہا ہے وہ بھی آپ ایسے ایمان ملے مرشو آجی تشکر کھانا اجمعین پٹھولے بند داری پچھا ملے پٹھولے دا تکی دے مانا بھی دا چکنے دے پوچھنا چکنے دے آلو دے اصحاب نے چکنے تشکر کھانا لہا چکنے آنا اجمعین چکنے دے اجمعون و اجمعین دا تکی دے سارے چکنے مانا بھی دے چکنے دے بھی شکنے بھی شکنے جیسے مانا جائیں دا شکنے وصولاتو و افضاد خیر دے خدای دوی پہ یہ کھانا حفاظت خیر دے خدا طرف نبی علی رسول ہی پہا رسول دمونے محمد چنوں میں محمد دا و آلی ہی و پہا آل دے دبونے جی دے آلنا یا خسدی مورد دا میں اٹھول پشے روح جن دی و یا آلنا خسدی مورد جن دی و اصحابی ہی و پہا اصحابی ہی دے دبونے جی تشبہ کھانا اجمعین پٹھو دے دیر بیش چلو